Ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 sierpnia, minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jako artystka i jako człowiek była diamentem, tak przyjaciele wspominają Olgę Śpowicz-Korę. Trwa pogrzeb wokalistki na warszawskich powązkach wojskowych. Dogaszany jest magazyn na terenie zakładu firmy Kronospan w Mielcu. Ogień prawdopodobnie pojawił się po wybuchu. Z żołnierzami na misji w Bośni i Hercegowinie spotkał się szef MON-u, między innymi wręczył odznaczenia wojskowe. Bliscy przyjaciele, a także fani żegnają Olgę Śpowicz-Korę. Na wojskowych powązkach w Warszawie trwa pogrzeb wokalistki. Ikona polskiego rocka, wieloletnia liderka zespołu Manam, autorka tekstów, piosenek i wierszy, spocznie nieopodal Alei Zasłużonych. Podczas uroczystości pożegnalnej dziennikarz radiowej Trójki Wojciech Mann podkreślił, że Kora była nie tylko wybitną wokalistką, ale także wyjątkowym człowiekiem. Jeżeli ktoś kiedyś w tym elektronicznym kosmosie, jakim jest internet, odszuka notkę o Korze czy jej piosenkę, powie, o, fajnie śpiewa. Ale za tym fajnym śpiewaniem stała osoba nietuzinkowa, osoba pełna, która wielu rzeczy potrafiła nas nauczyć, nie wygłaszając wykładów. Jako artystka i jako człowiek była diamentem najczystszej wody. Wokalistka zmarła pod koniec lipca po chorobie nowotworowej. Miała 67 lat. W Trójce przez cały dzień do usłyszenia piosenki Kory i Manamu. I zmieniamy temat. Pożar magazynu na terenie zakładu firmy Kronospan w Mielcu na Podkarpaciu. Przez ogień nikt nie ucierpiał. Firma produkuje m.in. płyty drewnopochodne i wiórowe. Ogień jest opanowany, poinformował rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Najprawdopodobniej doszło do wybuchu trocin i pyłu drzewnego w jednym z silosów na terenie zakładu. Ogniem zajął się dach silosu. Zadziałała instalacja tryskaczowa, co ułatwiło ugaszenie pożaru. W tej chwili ogień jest opanowany, trwa dogaszanie. Akcję dogaszania prowadzi kilkudziesięciu strażaków. Przy żarze lejącym się z nieba nie tylko trzeba uważać z ogniem, ale też pod żadnym pozorem nie można zapominać o zwierzętach. Straż Miejska w Tarnowie w Małopolsce kilka razy dziennie ma związane z tym interwencje. Na przykład psy w czasie upału nie powinny się męczyć, radzi Jerzy Pysyk ze Straży Miejskiej. Tresura psa nawet na otwartej przestrzeni, rzucanie takiego kika. Nie należy również takiej praktyki stosować, szczególnie koło tych akwenów wodnych, gdzie rzuca się psu do aportowania, do zimnej wody. Wtedy również może dostać szoku i może to się skończyć zejściem śmiertelnym. Nie można też między innymi zostawiać psa w miejscu, gdzie nie ma schronienia przed słońcem albo zamkniętego w samochodzie. Trzeba również pamiętać, żeby zwierzaki miały dużo wody do picia. Tarnowska Straż Miejska na razie tylko upomina i zwraca uwagę właścicielom, ale możliwe jest także ukaranie mandatem lub skierowanie sprawy do sądu. Kolejny zarzut usłyszał instruktor tańca ze Słupska w Pomorskiem. Jest podejrzany o molestowanie nastolatek. Przedstawiono dodatkowy zarzut podejrzanemu. Chodziło o molestowanie seksualne jeszcze jednej osoby. Także łącznie już zostały zarzuty przedstawione temu panu, co do molestowania trzech osób. Ponieważ są to nowe okoliczności, prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Mówił prokurator Jacek Korycki. Sąd odmówił jednak aresztowania mężczyzny, a prokuratura już zapowiada zażalenie. Pawłowi K. grozi do 12 lat więzienia. Minister Obrony Narodowej spotkał się z żołnierzami na misji w Bośni i Hercegowinie. Polska wystawia tam kilkudziesięcioosobowy kontyngent. W trakcie spotkania Mariusz Błaszczak rozmawiał z dowódcą. Wręczył także medale i odznaczenia. Tę wizytę śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Szef MON w Bośni i Hercegowinie spotkał się z dowódcami unijnej misji EUFOR, w skład której wchodzi polski kontyngent. Minister Mariusz Błaszczak zapoznał się z zadaniami, jakie pełnią polscy żołnierze w tym kraju. Odznaczył też mundurowych z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego. Dziękuję wam za służbę. Jesteście ambasadorami Polski. Jesteście wizytówką Polski. Rozmawialiśmy przed chwilą z dowództwem kontyngentu Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Usłyszałem jak najlepsze oceny waszej służby, waszego profesjonalizmu. Mówił do żołnierzy minister obrony. Dla wojskowych wizyta szefa MON tuż przed ich świętem była ważnym wydarzeniem. To, że pan minister pofatygował się tutaj, my to odbieramy jako wyraz szacunku i uznania dla nas jako żołnierzy. Mówił podpułkownik Wojciech Jakubczyk, który odebrał z rąk szefa MON medal za wzorową służbę. Polscy żołnierze w Bośni służą od 26 lat. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

chora. Południk. Co może teraz, żeby jakoś przejść do tego tematu, o który dzisiaj chodzi. Znalazłem motto, to będzie też rodzaju motta tego audycji, też wielki człowiek, Zbigniew Herber. Taki list, który napisał 13 sierpnia 63 roku z Londynu do Polski, do przyjaciela. I to jest tak. Och ty szczęściarzu, ty w czepku urodzony, ty. Siedzisz sobie pod błękitnym niebem słowiańskim, kwaśne mleko i młode kartofelki konsumujesz, pieśni masowych słuchasz, a ja tu na tym londyńskim bruku nogi do krwi zdzieram, obcych malarzy dzieła oglądam. Dzisiaj będziemy rozmawiali o lecie w mieście. Czy to jest dobry pomysł? Południk.polskieradio.pl i małpa.polskieradio.pl i jeszcze 7 trójek oraz trójka.ukośnik.polskieradio.pl to jest nasza sonda internetowa. Mamy gościa. To jest Martyna Obarska. Dzień dobry. Dzień dobry. Magazyn Miasta, takie pismo znakomite. I proszę powiedzieć, bo tak, to lato w mieście ma właściwie bardzo wiele zalet. No ale ma jedną wadę ogromną. I tą wadą to jest upał, jak sądzę, prawda? Miasta to są wyspy ciepła. No i teraz co pani o tym powie? Czy w ogóle lato w mieście to jest jakiś, to ma jakiś sens? Zwłaszcza w tym roku. I czy miasta są na to przygotowane, żeby jakoś sobie z tym upałem poradzić? Miasto w mieście, raczej upał w mieście i w ogóle lato w mieście to tak naprawdę jest, powiedziałabym, jeden z najlepszych pomysłów, jakie sobie można wykombinować. Nawet jeśli część z Państwa właśnie marzy o tym, żeby wreszcie rozpocząć swój urlop gdzieś daleko od swojego mieszkania. A chociażby dlatego, bo miasta w wakacje trochę mają inne tempo. Tak jak w ogóle istnieje na świecie taka sieć Slow City, czy nazywa się to po włosku Città Slow, czyli takich miast, które małych zazwyczaj miast, które w ogóle dbają o to, żeby być takimi miastami powolnymi, w którym pielęgnuje się lokalne produkty, dba się o zieleń bardzo i dba się o to, żeby to tempo życia w mieście nie było za duże, to można powiedzieć, że część nawet takich wielkich metropolii światowych rzeczywiście w czasie wakacji to tempo życia w mieście staje się spokojniejsze i dzięki temu, kiedy zostaje się na przykład wakacje w mieście, nie wyjedzie się, to nagle można odkryć takie przestrzenie w miasta, które zazwyczaj są dla nas niedostrzegalne. Albo zobaczyć takie miejsca, które nagle się na wakacje zmieniają. I takim świetnym przykładem, wcale nie takim dalekim od naszych polskich miast, jest na przykład Budapeszt, w którym 2 lata temu, być może Państwo kojarzą, jest taki słynny, na wszystkich pocztówkach właściwie budapesztańskich jest Most Wolności, żeliwny, piękny, zielony most. I na tym moście 2 lata temu, ze względu na to, że były po prostu roboty drogowe, które zostały zrobione właśnie w lecie, czyli w momencie, kiedy jest zdecydowanie mniejszy ruch w mieście, most został wyłączony z użytkowania. I nagle okazało się, że na 3 miesiące ten most zupełnie spontanicznie i oddolnie został zaanektowany przez mieszkańców, którzy zaczęli urządzać na tym moście pikniki, wielotysięczne spotkania, ale też takie małe, nieformalne, zajęcia sportowe. Znaczy, to zupełnie było niezaplanowane. Czyli nagle zdarzyło się w mieście coś takiego, czego nie da się zaplanować. Nie da się zaplanować jesienią, kiedy wszyscy wracają i nagle jest taki pośpiech pracowy, ruszają szkoły i życie zawodowe. No i też w naszym klimacie jednak lato, mimo tego, że teraz odczuwamy na co dzień dość wysokie temperatury, to jest też taki okres, kiedy możemy po prostu korzystać z miasta, z przebywania w nim 24 godziny na dobę lub też dłużej, z przebywania w zieleni, w parkach, w ogródkach działkowych. No tak, to wszystko prawda, ale te upały. Wie pani co, ja znalazłem, tak skojarzyło mi się coś, jest taka, taka książka w oparach absurdu Słonimskiego i Tuwima i tam jest taki kawałek, no niby to fragment, jakaś informacja prasowa. Głosy z Polski, tak to brzmi. Rada Miejska w Grodzisku postanowiła zaprotestować gorąco przeciwko orkanowi w Ameryce i trzęsieniu ziemi w Alasce, zwłaszcza wystąpienie przeciwko orkanowi zredagowane jest w bardzo mocnym tonie. No ale teraz mamy upały i czy miasta mogą w coś zrobić, a nie tylko protestować w bardzo gorącym tonie? Tak, oczywiście. Znaczy, takim klasycznym przykładem walki z upałami w mieście jest po prostu dbanie przede wszystkim o to, żeby zachować drzewostan. Czyli nie zastanawiamy się nad tym, gdzie go wyciąć i dlaczego, tylko raczej dbamy o to, żeby drzewa były jak najzdrowsze, ewentualnie dosadzamy je. Dbamy o tą zieleń, którą po prostu też mamy, ale coraz częściej mówi się też o tym, żeby w ogóle myśleć o zieleni w mieście w kontekście jednak proponowania takich rozwiązań, które sobie poradzą w naszym klimacie, tak? Czyli takich gatunków drzew, które są tutaj lokalne, takich, których nie trzeba będzie też bardzo intensywnie podlewać. Teraz jest ogromny problem w polskich miastach, zresztą władze Warszawy też apelowały jakiś tydzień temu o pomoc mieszkańców, ponieważ mimo tego, że są takie obostrzenia, które zakładają, że zasadzone drzewa czy też nasadzenia różnego typu są wspierane tylko przez służby miejskie przez około 2 lata, a potem po prostu muszą sobie poradzić, no to te susze, które są teraz, powodują, że rzeczywiście z tą zielenią miejską może być problem. Ale rzeczywiście takie jedno podstawowe zadanie dla wszystkich miast w Polsce, żeby się nie zajmowało orkanem właśnie czy rzeczami na Alasce, to jest zdecydowanie zadbanie o zieleń. Bo zieleń w bardzo namacalny sposób obniża temperaturę w mieście. Martyna Obarska, to może na chwileczkę przerwiemy i jeszcze połączymy się za jakieś pół godziny. Dobrze? Oczywiście. Fantastycznie. Martyna Obarska, magazyn Miasta. Proszę Państwa, lato w mieście. Znak zapytania daliśmy tutaj. Co Państwo o tym powiedzą? Południk @polskieradio.pl, trójka@polskieradio.pl, no i 7 trójek. Joe Cocker i Lato w mieście. Wprawdzie w dzień fatalnie, bo straszny upał, ale za to w nocy zaczyna się życie, tak jest w tej piosence, czyli to jest kwestia no, rachunku, mówiąc krótko, ale może to jest wcale nie głupi pomysł. Co państwo o tym powiedzą? Południk @polskieradio.pl, trójka, czy trójka, ukośnik polskieradio.pl, to jest nasza sonda internetowa, no i 7 trójek, zapraszam. Pan Dariusz jest z nami, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, słucham. Nie będzie pan co do mojej wypowiedzi, ponieważ pan holistycznie podchodzi do życia i bardzo optymistycznie. Ja dzwonię z Wrocławia. Wie pan, tutaj rządzi od 16 lat pan Butkiewicz, który sobie obrał za cel sprzedawanie, czego się da, pod budowę piórowców. W tym mieście wycięto w tych 16 latach ponad 300 tysięcy drzew. Nie odbudowano tego w żadnym procencie. I krótko, w tym mieście się nie da żyć poprzez rządy takiego durnia, którego ktoś wybrał i tyle. Po prostu trzeba wybrać kogoś innego. Panie Dariuszu, dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Chciałbym zadbać o kulturę wypowiedzi i życia codziennego, więc właśnie to robię. No to może w takim razie Daria Kubasiewicz, też z Wrocławia. Posłuchajmy jej wypowiedzi. Strefa Kultury Wrocław. Lato we Wrocławiu jest bardzo gorące, ale nie boimy się tych upałów. I już najbliższy weekend na przykład Strefa Kultury Wrocław proponuje bardzo fajną 3-dniową plenerową imprezę Balety w Imparcie. Jest to impreza taneczna. Przez 3 dni na placu społecznym będziemy tańczyć swinga. Przygotowaliśmy ponad 100 metrów kwadratowych parkietu dla ludzi, którzy lubią tańczyć, którzy chcą się nauczyć tańczyć, ale też inne atrakcje, ponieważ będzie tam można przyjść, schłodzić się. Mamy bardzo fajną gastronomię od bardzo znanych gastronotek, takiej miejskiej inicjatywy, która proponuje knajpom we Wrocławiu, żeby wystawiały się i wychodziły do ludzi w mieście. Ale jeżeli chodzi jeszcze o tańce, to jest to impreza i dla dorosłych, i dla dzieci, ponieważ to będą i warsztaty, i pokazy. A tak poza tym zapraszamy również na społeczne projekty typu mikrogranty czy Sąsiadujemy. Przez prawie całe lato nasz projekt Sąsiadujemy przygotowuje różne aktywności miejskie na osiedlach. Są to biesiady, potańcówki, letnie kino, także osiedla typu Ołbin, Krzyki, Brochów. Każde z tych osiedli ma takie swoje małe inicjatywy, w których może brać udział. Do tej pory malowaliśmy pejzaże, mieliśmy sąsiedzkie kino, mieliśmy sąsiedzkie targi, sąsiedzkie wymiany. Także wszystko, co integruje sąsiadów w tych takich małych enklawach miejskich. Tam się pojawiamy i tam próbujemy zmobilizować ludzi, żeby spotykali się latem, chociaż w tym małym gronie. No to, że tak powiem, na drugą nóżkę Daria Kubasiewicz z Wrocławia. I teraz pan Błażej, prawda? Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Chciałbym się odnieść do tego pana przed chwilą, który mówił o wycinaniu drzew we Wrocławiu. Ja akurat z Wrocławia nie jestem, ale bardzo nie lubię takiego uogólniania. Wszystko, każdy, żadny. Pan powiedział, że w żadnym procencie nie został odnowiony ten drzewostan, który został wycięty. W żadnym, to znaczy zero. Tak. Jakoś nie uwierzę, naprawdę nie uwierzę, choćby nie wiem, jak to przekonywał, że przez 16 lat nie posadzono w całym takim dużym mieście ani jednego drzewa. To jest oczywista bujda i jeśli wypowiadamy się w radiu, to jednak wypadałoby na jakichś faktach bazować, a to jest ewidentne po prostu kłamstwo. Dziękuję panu bardzo. Rzeczywiście należy uważać na kwantyfikatory. No to może jeszcze list teraz. południk@polskieradio.pl. Makabra. Krótko może powiem, list jest znacznie dłuższy, ale Lato w mieście to makabra. No ale jest jednak, no dobrze, żeby to nie, z tymi kwantyfikatorami ostrożniej. Jedyna korzyść to mniejsze korki. No ja wiem, czy jedyna korzyść to mniejsze korki, są chyba jeszcze inne. Co państwo o tym powiedzą? południk@polskieradio.pl, trójka, ukośnik polskieradio.pl i 7 trójek, zapraszam. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z bestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, Lato w mieście, to była kropka. Lato w mieście, znak zapytania, ale właściwie z powodu upałów wszystko się rozszerza, znak zapytania też. Lato w mieście. Południk, @polskieradio.pl, trójka, @polskieradio.pl i 7 trójek. Czy to dobry pomysł, pani Hanno? Dzień dobry. Dzień dobry. I słucham. Ja chciałam powiedzieć, że właściwie w mieście zawsze jest więcej możliwości spędzania wolnego czasu niż poza miastem. Sporo miast, które mają dostęp do jakichś zbiorników wodnych, ma plaże miejskie, kąpieliska miejskie, kontakt z wodą, są w tej chwili takie fajne fontanny schodników, w których można się też często kąpać i one są do tego przystosowane. Poza tym zawsze można iść, polecam wszelkie galerie sztuki średniowiecznej i tam jest naprawdę wspaniale w taką pogodę. Aha, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pan Jarosław, dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Ja kłaniam się nisko z Kołobrzegu. Lato w mieście to rewelacja. 50-tysięczne miasta, piękne plaże, molo, statki, bulwar. Nocne życie, jak wiadomo, również kwitnie. No nie ma nic lepszego jak lato w mieście. Zapraszam wszystkich do Kołobrzegu. Kołobrzeg to Kołobrzeg. Ale to jest 50-tysięczne miasto. Prawda. Ja sobie je wybrałem do życia, dlatego że to jest Kołobrzeg. Aha. No dobrze, dziękuję bardzo. To też miasto na K, kolejne. To nie tylko będzie wymiana poglądów i rozmowa o gustach, o których trudno dyskutować rzeczywiście, ale może się czegoś dowiemy o tym, co się dzieje w polskich miastach, jak to wygląda i czy one są przystosowane do tego, do tych upałów zwłaszcza. To jest pan Piotr Kemp. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie tym razem. Proszę powiedzieć, jak sobie poradzić z upałami w Krakowie? To chyba jest rzeczywiście makabra. Myślę, że nie ma lepszego antidotum niż woda i zieleń, bo rzeczywiście schronienie pod drzewami, schronienie na skwerach to jest coś, czego bardzo potrzebujemy. Oczywiście na pewno korzystniejszym jest spędzanie lata, szczególnie tak upalnego, poza miastem, jednak no, nie każdy ma możliwość spędzania lata poza miastem, dlatego też staramy się jak najbardziej mieszkańców zainteresować i włączyć w działania te, które prowadzimy. Nie wiem, prowadzimy różne pikniki krakowskie, na przykład w weekendy, gdzie można dobrze zjeść właśnie w przestrzeni parkowej, gdzie można odpocząć i spotkać się z przyjaciółmi. Dla trochę bardziej aktywnych wieczorami organizujemy ćwiczenia w zieleni. Bardzo duży, pełen przekrój bezpłatnych zajęć, takich jak Nordic Walking, Power Training, czy Lance na Balance, to naprawdę zdrowy kręgosłup, czy spalanie dużo kilokalorii, bo wieczory jednak już nie są takie upalne. Ale to nie wszystko, bo staramy się też zainteresować mieszkańców i tych spędzających w mieście spędzaniem wspólnego czasu, między innymi w kinie tak zwanym na trawie, kinie wielu kultur, które organizujemy razem z konsulatami, które znajdują się w Krakowie, z Włochami, Francją, czy Holandią, Maltą, Niemcami, Austrią. Puszczamy filmy w przestrzeni właśnie parkowej, w przestrzeni zielonej, w cieniu drzew, tak żeby można było zaczerpnąć tego świeżego powietrza, odpocząć trochę od tych upałów, spotkać się z przyjaciółmi, no i skorzystać z tego, że ta zieleń jest na wyciągnięcie ręki w mieście. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Kempf. Jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję, przed 13, prawda? Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Kraków. No dobrze, to teraz zapraszam Państwa ponownie. południk@polskieradio.pl, trójka@polskieradio.pl, 7 trójek, lato w mieście. Znak zapytania mały, czy może bardzo duży z powodu upałów. Chcę, musi mi to przejść. Południk. No, panie Macieju, pan to jest cwaniak jednak. A propos lata w mieście, taki list właśnie dostałem. Mielno, koło Koszalina, ma od 1 stycznia bieżącego roku status miasta. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Mielnianin. Na emigracji, cokolwiek to oznacza. No dobrze, to zapraszam państwa, południk@polskieradio.pl, 7 trójek, lato w mieście. Pan Maciej, dzień dobry. To pan? Nie, to jest jakiś inny pewnie pan Maciej. To nie pan napisał ten list? Halo? Nie, dzień dobry. Ja jestem Maciej z Olsztyna. Z Olsztyna. No, to też dużo wody i pewnie nie tak bardzo gorąco. Cudowne miasto. Latem jest to moim zdaniem jedno z najlepszych miast do mieszkania w Polsce. Bo dużo jezior, duża infrastruktura, jakieś tam też atrakcje. Ja bym chciał tylko zachęcić, żeby ludzie jednak korzystali z tego lata, bo mamy tą pseudo zimę, pseudo jesień, lato przez 8 miesięcy, także mi się wydaje, że lepiej zaraz zagryźć te zęby i jednak korzystać i cieszyć się tym latem, bo mamy wyjątkową pogodę, a zaraz przyjdzie jesień i będziemy wszyscy smutni. Wrócony optymista. Ale wie pan co, jeszcze jedno pytanie. No bo tak. Mieszka pan w pięknym mieście, pięknie położonym. Tak. Kołobrzeg to też jest takie miasto i właśnie nie ma co wyjeżdżać, prawda? No bo jest i morze, i miasto, tu jest las, i woda, i miasto. Ale czy tam się też coś dzieje jeszcze specjalnego, coś innego, nie tylko po prostu położenie, tylko czy są jakieś propozycje w Olsztynie, tak żeby tam się nie nudzić i żeby tak bardzo nie temu upałowi się nie dać? No miasto to duże, Olsztyn to duże miasto, także tam co chwilę są jakieś spotkania teatralne, czy jakieś koncerty, czy lato z miastem. Także naprawdę jest dużo, dużo atrakcji i właśnie to odróżnia, przypuśćmy, kurorty miasto Olsztyn, że jeżeli przypuśćmy, jest zła pogoda, tak, w kurorcie, w takim Kołobrzegu, no to nie oszukujmy się, o wiele mniej atrakcji jest w mieście 50-tysięcznym niż w mieście około 200-tysięcznym. Także zachęcam do odwiedzania Olsztyna, naprawdę to jest coraz ładniejsze miasto. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No to może jest dzisiaj okazja, żeby się pochwalić swoim miastem, gdyby państwo chcieli, bardzo proszę. Pan Bartek, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, w takiej sprawie, ja 3 lata temu przeprowadziłem się z województwa świętokrzyskiego do Augustowa. Do Augustowa? To moje miasto rodzinne, jak miło. Proszę bardzo, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. I teraz wszyscy znajomi, którzy do mnie przyjeżdżają, oni mówią do mnie, słuchaj, ty tutaj masz wakacje cały rok. Także ja powiem panu, że zanim poznałem tutaj wszystkie te okolice, to ja naprawdę jestem cały czas na wakacjach. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, jak miło. Ściskam dłoń. I pan Krzysztof jeszcze. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kurczę, dzisiaj same Mazury, bo ja z Mazur też pochodzę. Augustów to nie Mazury, protestuje, ale jest blisko. No tak. Ale tak. Ale mieszkam w Szczecinie, przepięknym mieście i ja nie tęsknię na tyle do Mazur, bo ja mam Mazury tutaj. Szczecin ma tak potężne walory do spędzania czasu urlopowego nawet, bo mamy dwie piękne rzeki, Odra wschodnia, zachodnia, oczywiście kanały łączące te rzeki, między Odrze, to są przepiękne tereny do uprawiania rekreacji, jak wioślarstwo, kajakarstwo, a co do raftingu, to mamy największe akweny w Polsce. Dwa jeziora, jezioro Dąbskie małe, duże, połączone przesmykiem, oczywiście Roztoka i Zalew Szczeciński. Teraz co do miasta. Mamy przepiękną marinę, gdzie do Szczecina, do serca miasta można przepłynąć jachtem. Opłaty są naprawdę, nie są wysokie. I wychodząc z jachtu, praktycznie jest się w Śródmieściu, bo Szczecin nie ma centrum. Mamy przepiękne zabytki, Wały Chrobrego, Wyspę Grodzką, Łaszczownię, bulwary i tak dalej. Oj, bym wymieniał do godziny 19. W każdym bądź razie tu jest gdzie zabłądzić. Najstarsze kino świata mamy wpisane w księgę rekordów Guinnessa, gdzie nie kupi pan popcornu, a film wyświetlany z projektora terkocentrego. Dziękuję panu bardzo. Pasztecik szczeciński. No ściskam dłoń, mógłby pan wymieniać do 19, jak pan powiedział. No i oczywiście zakaz narzekania. Taki znak jest w Kołobrzegu. Tak? Nie wiedziałem. Tak, jak się wchodzi na teren fortu obronnego, tam stanica harcerska, w Telekspresie mówili o tym, a ja mam to sfotografowane. Zakaz narzekania. Dziękuję bardzo. No właśnie, to jest chyba ciekawa bardzo perspektywa, bo z jednej strony mówimy o takich miastach pięknie położonych, nie trzeba wyjeżdżać, zawsze są wakacje, czy mogą być wakacje, ale może powiedzmy też o tym, jak Państwo już o tych swoich miastach ukochanych mówią, co tam się dzieje jeszcze specjalnego w wakacje. No jednak upał to upał, może w tę stronę, może jakoś gospodarze miasta dbają o to, żeby jego skutki zredukować. Porozmawiajmy. Południk@polskieradio.pl, trójka@polskieradio.pl, 7 trójek, lato w mieście, czy to jest dobry pomysł? Porozmawiajmy teraz, posłuchajmy teraz pani Eweliny Romanowskiej, która organizuje warsztaty dla dzieci. One się nazywają Mali Einsteini. Zachęcam do wyciągnięcia gumy, kredy i pokazania dzieciakom, jak fantastycznie bawili się rodzice i dziadkowie, kiedy byli mali. Dzieciaki naprawdę nie znają gier w kulki, kiedy wyciągamy nagle gumę do skakania na jakichś spotkaniach. O Matko Boska, co to jest? Naprawdę fantastyczne gry podwórkowe, które zostały troszkę zapomniane przez tablety i różne cuda techniki. A nie powinny być. Cieszą się ogromną popularnością, więc bardzo, bardzo serdecznie polecamy na wakacyjne lato w mieście, taki powrót troszkę do przeszłości swojego dzieciństwa dorosłego. Budowanie szałasów, łuków, prost, wachlarz umiejętności i możliwości na lato w mieście jest naprawdę ogromny. Eweryna Romanowska, Mali Einsteini. Zapraszam Państwa. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burn in my feet. Wake me up in June. Yeah. Południk. Listy są takie, takie streszcze. Po pierwsze pokazują Państwo uroki swoich miast rodzinnych albo tych, w których teraz mieszkają, ale jest jeszcze taki ważny bardzo wątek, tak? O ile mamy jakiś pomysł, tak? O ile wystarczy nam wyobraźni na to, żeby lato w mieście sobie zorganizować. To też dotyczy nie tylko nas, ale też przede wszystkim być może nawet gospodarzy tych miast. Aha, jeszcze ważna informacja. Te warsztaty Mali Einsteini to w Warszawie, gdyby Państwo byli zainteresowani. No dobrze, lato w mieście. Czy to dobry pomysł? Panie Dariuszu, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo dobry, zwłaszcza w Szczecinie, gdzie jest najstarsze nieprzerwanie działające kino na świecie. Jak ono się nazywa? Jak ono się nazywa? To ciekawe. Kino Pionier. Przy wejściu jest certyfikat w języku angielskim i polskim, także proszę, można sobie zrobić. Nie ma Hollywoodu. No i kolejna rzecz. Cmentarz, na którym umawiałem się w Łodzi, bo to jest największy cmentarz w Polsce, trzeci co do wielkości w Europie, 4,5 Watykanu. Aha. Gdzie można jeździć rowerami i taksówki jeżdżą, bo po prostu tak jest duży. Aha. Ale jest na tym cmentarzu umawiają się... Przy wejściu, przy bramie głównej. Jest to też takie dzieło architektoniczne i jednocześnie wielki obiekt botaniczny. Aha, Niemcy tak go projektowali. Aha, no kolejna rzecz, można ze Szczecina do Świnoujścia w 65 minut popłynąć wodolotem. Fruwają jeszcze. Aha. Czy od nowa. Tak. No kolejna rzecz, no teraz zapraszam na ten weekend. Będzie Piro Magic Festival. Od 10 lat już jest... konkursy firm, które wystrzeliwują właśnie tony fajerwerków, no współczuję zwierzakom. I później są zawody i jeszcze jedna firma pozakonkursowa, także jest to później oglądać. I Waterman. Zawody strażaków na wodzie i na lądzie w konkurencjach morderczych, na przykład wniesienie na kilka metrów manekina, którym waży 70 kg, wężem strażackim dysponować tak, żeby trafić wodą, oczywiście odpowiednią rzecz. To wszystko z sobą połączone, plus występy muzyczne. Aha. Także, a jeżeli chodzi o jachty, no to dużo Niemców, bo przecież to jest bliżej z Berlina do Szczecina niż z Berlina do Poznania, trzyma jachty tutaj. No można popłynąć zresztą z systemem kanałów nad Morze Śródziemnym, gdyby ktoś się uparł. No, dziękuję tylko panu bardzo. Patriota lokalny, pan Dariusz się odezwał do nas, bardzo się cieszę. Pan Marek, dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry jeszcze raz. Pozdrawiam, prawda, z panią Bożenką i moje imię Marek, prawda, z pięknej miejscowości, najpiękniejszej w Polsce, jak uważamy, to jest Ustka, prawda, jest to kurort, przepiękne miasto. Natomiast to, co może drażnić w tym mieście, to jest to, że piękne, stare miasto, no bo to jest troszeczkę zabytkowe, prawda? Ginie po prostu w oczach nam, prawda? Rozbierane są stare domki, prawda? Buduje się tylko nowe, prawda? Deweloperka i tak dalej. A mieszkańcy Ustki, no, nie mają tego uroku, no i ci przyjezdni to praktycznie nie mają już co oglądać, bo widzą tylko nowe domy i wille. Natomiast do pana jako prowadzącego mam serdeczną prośbę. A w ogóle jest gorąco w Ustce. Przepiękna pogoda, woda ciepła, także no chyba cała Polska powinna tutaj zjeżdżać, bo silnic żadnych nie było. Nie życzę nikomu jednak. Tak, natomiast, jakby się cała Polska zjechała, to raczej byłoby zupełnie tak inaczej. Jest. No dobrze, tak, ale jaka ta prośba jeszcze? Teraz jest gorąca prośba, bo tak, z samego rana rozmawiałem z panią sympatyczną Paulinką, która z państwem tam pracuje, prawda? No i prosiłem o nagranie, bo jest starszym mężczyzną, już mamy blisko 70, kocham grupę The Rolling Stones, ale tylko te nagrania z lat 60, to najstarsze. I prosiłem gorąco o jedno z dwóch nagrań, albo If You Need Me, to jest z lat 60, tak z początku ich działalności. Panie Marku, ja bardzo dziękuję. Ale wie pan co, Muzyczna Poczta UKF to jest znakomity adres. Proszę panią Paulinkę pozdrowić i panią Bożenkę również i niech się pan trzyma zdrowo. I pan Zbigniew jeszcze, halo, dzień dobry. A dzień dobry. Słucham pana. Ja się chciałem spytać, tematem audycji jest lato w mieście, czy zachwalajcie swoje miasto? Wie pan co, wyszło na to, że zachwalajcie swoje miasto, bo lato w mieście, w którym mieszkam, jest wspaniałe. To jest kwestia gustu, nawet pan prowadził chyba w poniedziałek audycję w podobnym temacie. Natomiast dla mnie miasto to jest kompletna nuda. Nie ma co robić. Nie ma co robić w lecie w mieście, nie ma co robić na wakacjach. Trzeba przeżyć przygodę. Trzeba gdzieś wyjechać, zobaczyć coś najlepiej na własnych nogach, autostopem, furmanką konną. Mhm. Miasto odpada. Ale miasto to nie jest miejsce, gdzie można przeżywać przygody? Ja nie mam na myśli tego sensu drugiego tego słowa, tylko ten pierwszy. I moim zdaniem tak, tam się tyle dzieje, tam są takie możliwości nieprawdopodobne. Moim zdaniem upał jest problemem, a tak poza tym widzę same plusy. Wie pan, tak jak mówiłem, jest to kwestia gustu. W mieście cokolwiek by się nie działo, jest to dla mnie nudne. Aha. Trzeba było przyjechać na przykład, być gościem w piątek, w sobotę, w czwartek na Bieszczadzie. Aha. Przysłupiu. Aha. To jest rewelacyjna sprawa. Ja sobie tam poszedłem na piechotę 30 km na ten właśnie festiwal. Fantastyczna Aha. rzecz. Świetnie, dziękuję bardzo. Proszę. Pozdrawiam serdecznie. No tak, oczywiście to jest trochę taka parada przedstawianych przez nas ukochanych miast, ale też rozmowa jednak o tym, no dobrze, nie chodzi tylko o to, żeby ktoś ma szczęście i mieszka w takim mieście, gdzie są zawsze wakacje, ale też chodzi o to, żeby to miasto coś mogło zaproponować wtedy, kiedy jest na przykład upał, kiedy są wakacje. No to jeszcze porozmawiajmy na ten temat. Pan Piotr Kępf ponownie, czyli dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Halo, jest pan z nami? Witam ponownie, jestem. To może od pana zacznijmy, a potem Martyna Obarska jeszcze, bo przychodzą listy też w sprawie Krakowa. I tutaj w tych listach jest tak, oczywiście to jest niereprezentatywna próbka, ale jednakże w Krakowie się nie da wytrzymać latem, że to jest jednak, użyję tego słowa, makabra. Na pewno jest. Niech pan ciężko. Jeszcze trochę poprzekonuje. Na pewno jest bardzo ciężko, natomiast musimy szukać rozwiązań. O właśnie. W momencie, kiedy rzeczywiście jesteśmy zmuszeni do tego, żeby to lato spędzać w mieście, bo ja absolutnie nie przeczę, że lepiej jest spędzić je w dzikich ostojach leśnych, czy tak jak przed chwilą było powiedziane, w Bieszczadach na przykład, to możemy znaleźć takie rozwiązania. Od tamtego roku prowadzimy taki projekt, który łączy mieszkańców i który daje im możliwość spędzania wspólnego czasu w czasie wakacji, przystań na plaży, gdzie zorganizowaliśmy niewielką plażę, która w tym roku rozbudowała się choćby nawet o możliwość pływania kajakami po Wiśle, co jest rzeczą w Krakowie, co jest rzeczą absolutnie nową i absolutnie odkrywczą. To są wakacje, to jest czas, kiedy trzeba robić coś po raz pierwszy, kiedy można zobaczyć coś po raz pierwszy. Wisła z perspektywy kajaka wygląda zupełnie inaczej niż wygląda z tego naszego takiego przyzwyczajenia, gdzie spacerujemy po tych nagrzanych ulicach, przed nagrzany bruk męczy nas strasznie. Wtedy wsiadamy do kajaka, wtedy płyniemy, zwiedzamy miasto od innej strony. Także to jest tak naprawdę gdzieś w naszych głowach zakorzenione, czy będziemy zadowoleni z wakacji w mieście, czy będziemy tylko i wyłącznie marzyć o tym, żeby poza miasto wyjechać, bo będzie nam chłodniej. Na pewno są rozwiązania. Te wszystkie nasze propozycje, czy nawet w weekendy proponujemy mieszkańcom bezpłatne autobusy, które wożą mieszkańców z jednej części miasta w drugą, w zupełnie nowy teren zielony, który mogą odkryć. Czy to do lasu, czy to na Zakrzówek, czy w jakieś inne miejsce, którego do tej pory nie znali, bo wydawało im się, że nie ma nic poza tym terenem zielonym, który znają. Więc na pewno, czy kajaki, czy właśnie ten parkowóz, czy plaża, czy po prostu spędzanie czasu wspólnego z innymi mieszkańcami właśnie w terenie zielonych, to jest ta odpowiedź na to, żeby w jakiś sposób poradzić sobie, szczególnie w tym trudnym okresie naprawdę upałów, jaki mamy w ostatnich dniach. Bardzo dziękuję. Piotr Kępf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. I Martyna Obarska jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Magazyn Miasta. Słuchała pani nas, czy nie? Tak, słuchałam. No właśnie, to trochę była reklama, każda stroszka swój ogon chwali, to tak było, ale rozumiem, patriotyzm lokalny, piękna rzecz, ale też kwestia, no jednak pomysłów jeszcze tych miast, które no coś powinny zaproponować mieszkańcom oraz być może tym ludziom, którzy do miast przyjeżdżają. No i różne jeszcze problemy się tutaj wyłaniają, typu deweloperka na przykład żarłoczna, brak szacunku dla zieleni. To może jednak polskie miasta sobie jednak z tym nie radzą. Mają jakąś swoją lepszą lub gorszą propozycję, ale jednak dużo bezradności tutaj jest. Jak pani myśli? Ja nie wiem, czy ja bym aż tak... Ja się trochę nie zgadzam z tym, że ktoś musi nam zaproponować to, co my mamy robić na wakacjach. I niezależnie od tego, czy mielibyśmy te wakacje spędzać w upalnym mieście, czy mielibyśmy je spędzać czasem na równie upalnej i zatłoczonej plaży, czy w ogóle po stępach bieszczadzkich, Więc tutaj bym powiedziała, że wydaje się, że po prostu miasta powinny o to dbać, żebyśmy mogli przeżyć w tym mieście, tak nawet bardzo dosłownie, tak, jeśli są po prostu fale takich upałów, jakich mamy teraz do czynienia, które są niebezpieczne dla niektórych osób, gdzie rzeczywiście podczas fali upałów w Warszawie wzrasta znacznie śmiertelność, to jest około 5 osób dziennie więcej. No to jakby miasto, obowiązkiem władzy miasta jest wtedy właśnie zadbanie o to, żeby one były bezpieczne, czyli inwestowanie w tą zieleń, inwestowanie w to, żeby było mniej betonu, żeby było więcej przepuszczalnych powierzchni, malowanie na przykład ulic farbami, które nie są takie ciemne, więc nie absorbują, więc jakby odbijają światło. I to są takie rozwiązania. Ale jeśli chodzi o ten taki festiwal propozycji, które mieliby mieszkańcy otrzymać, to mi się wydaje, że właśnie lato jest najlepszym momentem na to, żebyśmy my jako mieszkańcy miasta, czy swoje miasto, czy miasto, do którego jedziemy na wakacje, odkryli właśnie w zupełnie inny sposób. Mhm. Znaczy tak jak jedziemy na wakacje i chcemy przeżyć coś nowego, chcemy poznać nowe miejsca, to lato w mieście jest wspaniałym momentem do tego, żeby inaczej poznać swoje miasto. Ja na przykład bardzo Państwa zachęcam, taki eksperyment indywidualny robię, do zdobycia, zakupienia lub też po prostu pożyczenia na jakiś czas z najzwyklejszego na świecie hamaka. I na przykład przekonanie się, że wystarczy taki sobie mały hamak ze sobą zabrać w miasto i zwiedzić różne parki i nagle się okazuje, że człowiek może w środku lata bujać się na hamaku w wielkim parku w mieście i nagle to miasto jest zupełnie czymś innym. Znaczy miasto staje się przestrzenią, w której realnie możemy odpocząć. Mhm, ciekawe, rzeczywiście prawda, może mamy zbyt roszczeniowe podejście do życia. Może ta pani propozycja jest bardzo sensowna, bardzo ciekawa. Więc jeśli wakacje są trochę po to zawsze, że mamy potrzebę tego, żeby trochę zwolnić i odpocząć po bardzo intensywnym roku pracy, to nauczmy się też tak zwalniać i odpoczywać też w mieście, bo jakby miasto tak naprawdę daje mnóstwo okazji do tego, żeby odpocząć i zwolnić, bo jest właśnie mniejszy ruch w wakacje, mamy mniejsze zobowiązania, bardzo często zawodowo. No ale też jest taki klimat, o którym już mówiliśmy, który z jednej strony rzeczywiście jest problemem, bo jest bardzo gorąco, ale z drugiej strony no mamy w tej chwili taki klimat de facto, jakiego poszukujemy na wakacje, tak? Chcemy wracać do ciepłego kraju, gdzie będzie 35 stopni. Mamy 35 stopni w Polsce. Dziękuję bardzo. Martyna Obarska, Magazyn Miasta, czyli bohaterem naszego programu, naszej audycji był hamak, jak sądzę. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam Państwa. Do usłyszenia na początku września, bo urlop mnie czeka. I teraz tak. Ewa Lipowicz, dziękuję. Dariusz Pieruk, dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofar.